المسلمون أيها المسلمون. Prvi koji svjedoči o Allahu Đalešanuhu i o njegovoj jednoći, njegovoj veličini je ko? Muhammed sallallahu alaihi wasallame, melek Džibril, neki drugi melek. Prvi koji svjedoči o Allahu i njegovoj jednoći jeste uzvišeni Allah Đelešanuhu. Prvi koji svjedoči o Allahu i o njegovoj jednoći, njegovoj veličini jeste Allah Đelešanuhu. Pa kaže uzvišeni Allah u svojoj plemenitoj knjizi: Šehid Allahu ennehu la ilaha illa huva wal melaiketu wa ulul ilmi qaiman bil qist. La ilaha illa huva l'azizul hakim. Allah svjedoči da nema drugog Boga osim njega, a i meleki i učeni, i da on postupa pravedno. Nema Boga osim njega silnog i mudrog. Ko je Allah? Kaže uzvišeni Allah Želešanuhu u najuzvišenijem ajetu u Kur'an Kerimu opisujući sebe: Allahu la ilaha illa huva l'hajjul qajjum, la ta'huduhu sinatum vala naum, lahu ma fis samavati wa ma fil ard, من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله ينيم بقع سمنيك živi i vječni, ne obuzima ga ni drijemež ni san, njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji. Ko se može pred njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja njegova? Ko se može pred njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja njegova? On zna šta je bilo i prije njih i šta će biti poslije njih, a od onoga što on zna, drugi znaju samo onoliko koliko on želi. Njegov kursij obuhvata i nebesa i zemlju, i njemu ne dojadi održavanje njihovo, on je svevišnji, veličanstveni. U tumačenju riječi Allaha Đelešanuhu ne obuzima ga ni drijemež ni san, prenosi se predaja u kojoj se spominje da se Musa alejselatu vesselam zapitao kako uzvišeni Allah sve održava, kako ga ne obuzima umor, drijemež, san. Allah subhanahu wa ta'ala je zatim objavio Musa'u alaihi salatu wa salam da uzme dvije čaše napunjene vodom u svoje dvije ruke i da klanja namaz od početka noći. Klanjao je Musa alaihi salatu wa salam s čašama u rukama. Kada je bilo pola noći, Musa'u alaihi salatu wa salam se zadrijemalo i malo je klecnuo. Čaše su mu ispale iz ruku, ali je uspio da ih dohvati i sačuva vodu u njima. Voda se nije prosula. Nastavio je Musa alejselatu vesselam s namazom, vodeći računa o svom zadatku. Međutim, pred sabah je pokleknuo. Nije mogao više da izdrži. Umor i san su ga sladali. Pao je Musa alejselatu vesselam, pale su čaše. Voda se prosula. Objavljuje uzvišeni Allah Đelešanuhu Musa alejselatu vesselam i kaže mu: O Musa, ti